चलिए जी, अभी इन आयतों की तफसीर देखते हैं। औसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिलख़ैर। आयत नंबर 164 से। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वाख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहार واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يعقلون। बेशक आसमानों और ज़मीन की बनावट में और रात और दिन के आने जाने में और इन कश्तियों में जो इंसानों के काम आने वाली चीज़ें लेकर समंदर में चलती हैं और इस पानी में जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा, फिर इससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शी और इसने ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैला दिए और हवाओं की गर्दिश में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हुक्म के ताबे हैं, इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। यहाँ से आज के सबक का आगाज़ होता है और अल्लाह सुबहान ताला की तौहीद की निशानियाँ जो इस कायनात में फैली हुई हैं उसी की तरफ निगाह उठा के देखने की बात है। इस आयत की शान नज़ूल में आता है कि इससे ऊपर की ही आयत व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाह इल्लाहु अर्रहमानुर रहीम। जब यह आयत नाजिल हुई तो मुशरिकीन ने ताज्जुब का इजहार किया, हैरत हुई उनको, कहने लगे कि वो वाहदहू ला शरीक है। अच्छा, अगर वो अपने कौल में सच्चा है तो कोई दलील लाए। इस पर अल्लाह ताला ने इन नफी खल्किस समावात से लेके याकिलून तक की आयतें नासिल की। इसी तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं कि मक्का वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया था कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि सफ़ा पहाड़ सोने का बन जाए ताकि हम इसके ज़रिए से अपने दुश्मनों पर काबू पा सकें। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लम से फ़रमाया कि आप इनसे वादा कर लें कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन अगर इसके बाद इन्होंने कुफ़्र किया तो फिर मैं इनको ऐसी सज़ा दूंगा कि पूरी दुनिया में किसी को वैसी सज़ा दी न होगी। इस पर अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह ताला मुझे और मेरी कौम को रहने दे, यानी मत ऐसी निशानी ना लाएं, मैं अपनी कौम के लिए रोज़ बरोज़ दुआ करता रहूँगा। किस बात की कि अल्लाह इनके दिल हिदायत के लिए खोल दे। तो इस पर रियायत इन नफ़ी खल्किस समावाति वल अर्द नाजिल हुई। ये रिवायत इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदविया में है और अलामा सयूती ने इसको अपनी किताब लुबाब बुन नकूल फ़ी असबाब उन नज़ूल में नकल किया है। तो इससे क्या पता चला कि वो लोग जो रब को उसकी निशानियों से नहीं मानते वो कहाँ सोने का पहाड़ देख के उसको मान जाएंगे। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला खुद तो छुप गया लेकिन उसने अपनी निशानियाँ हमारे चारों तरफ फैला दी। आज कोई इंसान अपनी आँखें ना खोले तो और बात है, लेकिन जिसने भी तासुब के पर्दे चाक करके और अपने अंदर की आंख खोल के इस कायनात को देखा, एक एक चीज़ बोल बोल के बताती है कि वो बनाने वाला है, वो मालिक है, वो खालिक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों की तिलावत की, यानी इन नफ़ी खल्किस समावात से लेके लिउलिल अलबाब तक, यानी अक़ल वालों के लिए अल्लाह ताला ने जो मामले रखे हैं, लिकौम याकिलून तक। फिर आपने फरमाया अफसोस है उस शख्स के हाल पर جو ان آیات کو پڑھے پھر غور و فکر نہ کرے. یہ آیتیں ہم سب کو تدبر کی دعوت دے رہی ہیں کہ اس کائنات کو ایک نگاہ سے دیکھنا, اور وہ نگاہ کون سی ہے؟ اندر کی نگاہ ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کب محسوس کرتے ہیں عموماً؟ جب اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ قرآن کی کلاس میں جو آپ کے دلوں کی حالت ہوتی ہے وہ عام وقتوں میں نہیں ہوتی. یہ اچھی بات ہے, اور یہ بھی توفیق جن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی لیتے ہیں, ورنہ ایسے مواقع کتنے ہی زندگی میں آتے ہیں اور ہم اس کو اپنے ہاتھ میں یا اپنی قسمت میں نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت صرف قرآن پڑھ کے ہی نہیں ملتی. کیوں؟ کہ قرآن اللہ کا قول ہے, کائنات اس کا فعل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. جتنی محبت قرآن کے صفحوں پہ اس کی باتوں کو پڑھ کے آنی چاہیے, اتنی ہی محبت کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں کو دیکھ کے آنی چاہیے. کیسے اس نے یہ پیدا کیا؟ کیا سورج کو دیکھ کے رب سے محبت نہیں آتی؟ کیا چاند کی چمک دیکھ کے انسان کیا اس میں صرف اپنے محبوب کا چہرہ ہی ڈھونڈے گا؟ کیا اس کو اس میں محبوب حقیقی کا چہرہ نہیں دکھتا؟ کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ آج سے کتنی صدیاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مشاہدہ کائنات کرنا سکھا دیا کہ کیسے ان چیزوں کو ڈھونڈو, اس میں سے پھر اپنے رب کو پالو. لیکن وہ لوگ جو تدبر نہیں کرنا چاہتے, جو اپنے آپ کو غور و فکر سے دور رکھیں, پھر وہ ان چیزوں کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے. انسانوں کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھیں گے تو ہاؤ اور واؤ کریں گے اور کتنی جلدی متاثر ہوں گے, لیکن اس کائنات پہ غور نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کے لیے محبت نہیں, آج انسان محسوس نہیں کرتا اس مالک کی حقیقی محبت کو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, وہی اس قابل ہے کہ انسان اس کی محبت کو دل میں رکھے. اللہ ہی سے اس کی توجہ ہو, اللہ تعالیٰ ہی اس کی تمام محبتوں کا مرکز بنے. اگر آج ہم اپنے اوپر دیکھیں تو ہمیں جو کچھ ملا اسی مالک نے تو دیا. یہ اس کی رحمتیں, یہ اس کی مہربانیوں کا خزانہ ہے. اور اگر ہم نے اس کو ہی نہ پایا, ساری دنیا کو پا لیا, ساری دنیا کے لیے ہم جھک گئے, لیکن اس مالک کو نہ دیکھا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. اگر ہم نے توحید سیکھنی ہے اور رب سے محبت سیکھنی ہے تو اپنے ہی بچے سے سیکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ اپنا سب کچھ صرف اپنی ماں کو سمجھتا ہے. روتا ہے تو ماں کے پاس, خوش ہوتا ہے تو ماں کے پاس, کھاتا ہے تو ماں کے ہاتھ سے, لپٹتا ہے تو ماں سے. اس کو نیند نہیں آتی جب تک اپنی ماں کے ساتھ لاٹ نہ کر لے. ماں مارتی ہے اور بچہ اسی کی گود میں جاتا ہے. کاش ہم اپنے ہی بچوں سے توحید سیکھ لیں. یہی رویہ جو بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے طلب کرتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ اتنی محبت کرے, اتنا اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے کہ ہر خوشی میں اللہ کی طرف الحمدللہ, ہر غم میں اللہ کی طرف ان للہ و ان الیہ راجعون. کوئی برکت کی چیز ملی, نعمت ملی, تو اللہ تعالیٰ کی طرف. وہ غم دے, وہ تکلیفیں دے, تو اسی کے ساتھ جڑ جائے. جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا اپنے آپ کو, اتنا ہی اس کا بنے گا. لیکن ہم اس دنیا میں آ کے اتنے مصروف ہو جاتے, ہم اس دنیا کے معاملات کو اتنا پھیلا لیتے کہ رب سے تعلق بنتا نہیں. ہمارے سامنے پھیلی ہوئی یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان تعارف ہے. زمین آسمان ایک فیکٹری, ایک کارخانے کی طرح ایک پوری انڈسٹری کو ظاہر کرنے والی ہے. بول بول کے بتاتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہوگا. بظاہر مختلف چیزیں کیسے ایک ساتھ کام کر رہی ہیں, کتنی ہم آہنگی ہے, کتنی کوآرڈینیشن ہے. یہ نہیں ہوا کہ رات بھی چلی جائے اور دن بھی نہ آئے, نہیں, دھیرے دھیرے جاتی ہے اور دھیرے دھیرے واپس آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ہو اور چاند بھی آ جائے, اور چاند جائے تو سورج بھی نہ آئے. कभी गौर किया आपने इस कायनात पे? हम 100 लोगों की दावत कर लें तो हमारा घर उलट पुलट जाता है। कितने दिन तक हम अपनी असल हालत में नहीं आते, लेकिन ये कायनात किस तरह से लाखों करोड़ों खरबों इंसानों के लिए हर रोज़ खाने का इंतज़ाम करती है। आसमान पानी बरसाता है, ज़मीन खजाने उगलती है, किसी में कोई तजाद नहीं। जिसको अल्लाह ने जो काम दे दिया वो उसी में खुश है। आसमान नहीं कहता कि अल्लाह मैं थक गया खड़ा हो के। ज़मीन नहीं रोती कि अल्लाह मैं क्यों बिछूं, मेरी ये औकात है कि लोग मुझे रौंदें। बड़े बड़े पहाड़ उसके हुक्म के सामने ऐसे सर खड़े हैं कि जैसे कोई मालिक के सामने उसका गुलाम खड़ा हो। पानी के खजाने, लहरें बिफरी हुई आती हैं, करीब रह के किनारों पे खड़े हुओं को डुबो दें, शहरों और बस्तियों को अपनी लपेट में ले लें, लेकिन रब के हुक्म के सामने सर फोड़ देती हैं किनारों पे आके, उनका जोश ठंडा हो जाता है। क्या ये कायनात बोल बोल के हमको नहीं सिखाती कि इंसान तुम्हारा रवैया अपने मालिक के साथ कैसा होना चाहिए? तुम्हें गुस्सा है, मालिक के हुक्म के सामने दब जाओ। वो कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, वो रोकता है तो रुक जाओ। एक एक चीज़ तौहीद कदर्स दे रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह को पाना है वो इसी को देख के पाले, और जिसको तौफीक नहीं, जिसको इस कायनात के अंदर फैली हुई खूबसूरत चीज़ों को देख के रब नहीं मिला, वो सोने और चांदी के पहाड़ों को देख के कहाँ बनेगा? जिस मालिक ने पहाड़ों की गोद के अंदर सोना रख दिया, क्या उसके लिए ये मुश्किल नहीं था कि वो पूरे का पूरा सोने का पहाड़ बना देता, बाहर से ही बना देता ऊपर? लेकिन फ़र्क क्या पड़ता? उस मालिक ने अंदर क्यों छुपाया? कभी गौर करते हैं आप? अगर ये पहाड़ सोने के होते, ज़रा तसव्वुर में लाइए, आपने कोई हिली इलाका देखा हो, वो सारे पहाड़ सोने के होते तो क्या होता? कायम रहते आज? आज से खरबों साल पहले के लोग ही उनको तोड़ ताड़ के बेच बाज के ख़त्म कर चुके होते। हाँ, वो पहाड़ों की सूरत में ना दिखते, लेकिन वो औरतों की बाजुओं में और उनकी गर्दनों में दिखता। आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। मेहनत करो, कुरेद कुरेद के अंदर से सोने चांदी को निकालते रहो। छुपा के रख दिया कि आने वाली कौमें भूखी ना रह जाएं। और सामने चीज़ रखी, सजी सजाई चीज़ की वो कदर नहीं होती जो इंसान अंदर से अपनी मेहनत से लाता है। तो लिहाजा इस सारी चीज़ से हमें जो बात मिलती है वो यही है कि हमने अपने मालिक को पहचानना है। अल्लाह ताला फरमाते इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों ज़मीन की तख्लीक में। यहाँ गौर कीजिए, तख्लीक की बात भी हुई, सिर्फ ये नहीं कहा कि इन्न फिस समावाति वल अर्द। इससे मतलब क्या होता कि जैसे एज इट इज़ है, यानी आसमान को देख लो और ज़मीन को देख लो, इसमें अल्लाह ताला की निशानी है, बल्कि खल का लफ्ज़ आया तो ये चीज़ हमें साइंस के इल्म की तरफ मुतवज्जह करती है। फॉर्मेशन देखो, कैसे ये आसमान बना, इसकी कितनी परतें हैं, इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, कैसे ये आसमान बनता है। फिर ज़मीन को देखो, इसके अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से ये चीज़ें तुम्हारे सामने बन के आती हैं, और तुम इनको देखो कि अल्लाह ने इनको बनाया तो कैसे बनाया। हम भी घर बनाते हैं, हमारे घर बनाने के अंदाज़ को देख लें। फर्श डलता है तो उसमें देखें कितनी मुश्किल है। मैंने देखा है सबसे मुश्किल चीज़ फर्श बनना होती है, जब कभी लोग हाथ से इसमें फ्लोरिंग करते थे। छतें पड़ती हैं तो बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इस तख्लीक को तो देखो, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अगर हम देखें तो इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का तारुफ कराया है। क्या कुछ इस आयत से हमें मिलता है, अगर आप उसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तारुफ का पहला अंदाज़ तो क्या है कि इस कायनात का अज़ीमुश्शान होना ये साबित करता है कि इसको कोई बनाने वाला है। इतनी आला चीज़ खुद ही बन गई? तुम्हारा तो एक घर खुद नहीं बनता, टूटी हुई छत खुद नहीं बनती, अल्लाह का ये आसमान कैसे बन गया? यह एक और बात भी कहूंगी कि अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में कहा कि ल आयातिल लिकौमी याकिलून, कि इसमें निशानियां हैं अक्ल वाली कौम के लिए। तो लिहाजा इन आयतों पे गौर करना ये मतलूब है। हम सरे राह चलते हुए जाएं और इन आयतों को पढ़ के चले जाएं, बात समझ में नहीं आएगी। इमाम मुजाई थे एक, तो उनसे किसी ने पूछा कि फिक्र फिक्र का दर्जा क्या है, यानी कैसे इंसान गौर करे इस पे, कैसे इन पे देखे। तो कहने लगे कि इन आयात को पढ़ना और इसके मजमून को समझना। वल्लाहु आलम। तो अल्लाह ताला की जात का तारुफ कैसे है, एक और हम अंदाज से इसको देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें इख्तलाफ और तजाद के बावजूद कितनी हम आहंग हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि इसका खालिक और मालिक है। दुनिया में आप देखिए कि आप आग और पानी एक साथ रख दें, जब तक कोई ऑपरेट करने वाला ना हो, कितना बड़ा हादसा हो सकता है ना। कई मौक़ों पे इस तरह के काम करने पड़ते हैं लेकिन लोग ऑपरेट करते हैं सामने खड़े होके। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में कोऑर्डिनेट करना बताता है कि इसका खालिक और मालिक एक है, दो नहीं कर सकते। आप देखिए कि आपने कभी ड्राइविंग की होगी, जब लोग शुरू में ड्राइविंग सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं ना, क्यों कि उसमें एक ही वक्त में आपको स्टेयरिंग को भी देखना होता है, फिर आपको गियर को भी चेंज करना होता है, ख़ास तौर पर जब मैनुअली गाड़ियाँ चलती हैं, फिर इसी तरह आपको सामने भी देखना है, बैक पे भी देखना है। चलें मिसाल लीजिए कि एक गाड़ी चलाने में चार काम करने पड़ रहे हैं, तो चार लोग मिलके क्यों नहीं चला लेते। अब इस बात को ज़रा समझिएगा और फिर आप इस कायनात में अल्लाह के एक होने की बात देखें। असल में ये सारे दलाइल हैं वह इलाहुकुम इलाहुं वाहिद के, पिछली आयत से जोड़ गया इसका रब क्या कि एक अल्लाह है, एक से ज़्यादा से काम चल नहीं सकता। और आप ये जितने दलाइल मैं आपको इस वक्त लिखा रही हूँ, ये सारे आप अपने होमवर्क में लिखिए कि आपने कम अज़ कम एक क्रिश्चियन से शेयर करने हैं जो ट्रिनिटी के कायल हैं, जो ये कहते हैं कि खुदा तीन है। तो उनसे फिर पूछिए कि अगर तीन है तो फिर तीन मिल के इस कायनात का काम क्यों नहीं चलाते। अगर गाड़ी एक हो और उसको चलाने वाले चार हों, ज़रा सोचिए होगा क्या। मुझे तो सोच के खौफ आ रहा है एकदम, यानी किसी ने गियर दूसरी में रखा होगा और वो स्पीड कम या ज़्यादा कर देगा, कोई पीछे देख रहा है तो उतनी देर में आगे चला जाएगा। छोटे छोटे कामों में आप देखिए कि मिनट्स और सेकंड्स की कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। अगर हम आपको अपनी ही मिसाल दें तो आपके साथ रूम में जो काम करते हैं, तो आपको मालूम है कि कितनी हारमनी की ज़रूरत होती है एक से दूसरे के माइक लेने में। कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो कभी आपको फील भी नहीं होता होगा कि कितने आराम से एक से माइक दूसरे के हाथ में चला जाता है। कितने लोगों की सोच, कितने लोगों का वक्त, उनकी मेहनत जाती है तो फिर हम एक चीज़ सामने लाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अकेले बनाया, दो लोग मुसलसल एक काम इकट्ठे नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस कायनात का ये निज़ाम बताता है कि वो एक है। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो कायनात की हर चीज़ में नफ़ा बख्शने की सलाहियत मौजूद है ना। आप देखें कि आप एक फसल उगाते हैं, आप तो उसका अनाज लेते हैं ना, मसलन गंदम आपने ले ली, गंदम का जो बूरा है बाहर वो कौन खाता है, जानवरों के काम आता है। उसकी जो भूसी बच जाती है उसका कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। जानवर को देख लें, आपने उसका गोश्त लिया और दूध लिया, बाकी चीज़ें उसकी क्या वेस्ट हो जाती हैं, नहीं। खाल से क्या कुछ बनता है, उसके सींगों से क्या कुछ बनता है। यानी कायनात की हर चीज़ में नफ़ा बख्शने की सलाहियत बताती है कि ये कायनात एक मंसूबा बंदी और एक इरादे और एक प्लानिंग के साथ बनी है। ये इस चीज़ का रद्द है जो लोग कहते हैं कि ये कायनात एक हादसे के तौर पे बन गई। हमारे साथ तो ऐसा कोई हादसा नहीं होता। मसलन अगर आपकी घड़ी ख़राब हो गई, टूट गई, तो आपके लिए तो कभी कुछ रेत के ज़र्रे मिलके और कुछ सीमट और लोहे के टुकड़े मिलके और नंबर्स लगा के सुइयां बना के घड़ी नहीं बनाते, बन सकती हैं। तो ये कायनात कैसे खुद बन गई। फिर इसी तरह आप देखिए एक चौथी दलील है इसकी कि बेजान चीज़ों में ज़िंदगी का आना ये साबित करता है कि मौत आरजी चीज़ है और दूसरी ज़िंदगी आनी है। कोई है जो एक जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी का निजाम बना चुका। बस आप देखिए कि जो बीज हम जमीन में डालते हैं वो कैसा होता है, मुर्दा होता है। अगर वो मुर्दा है जो हमें नहीं दिखता, तो आप देखिए फिर उसमें से एक जिंदा पौधा कैसे आ जाता है। अगर इन चीजों में जान होती, ईंटों, पत्थरों, मट्टी में, तो क्या हम इनको महफूज कर सकते थे? लेकिन इस बेजान मट्टी से कैसे जानदार चीजें निकल आती हैं? एक एक चीज बताती है कि अल्लाह ताला की सारी ये चीजों में प्लानिंग है। फिर आप देखिए, एक ही मट्टी और एक ही पानी और किस्म किस्म के जानदार पैदा हो रहे हैं, ये बात बताती है कि कुदरत वाला है पीछे। फिर आप देखिए कि हवा का इंसान को घेरे रखना, ये साबित करता है कि अल्लाह ताला ने अपने कब्जे में इंसान को रखा हुआ है, वो तुम्हें घेर सकता है। फिर आप एक और एंगल से इसको देखें कि कायनात की हर चीज इंसान की जरूरत के मुताबिक है। सूरज उतनी ही रोशनी देता है जितनी हमें जरूरत है, उतनी ही गर्मी देता है जिसमें हम जी सकें, हवा उतनी ही चलती है जिसको हम इंजॉय कर सकें। आप अपना टेम्परेचर सेट करते हैं एसी का, कितनी मुश्किल होती है, कभी कम करते हैं कभी ज्यादा करते हैं, कोई हिला दे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये अल्लाह ताला के रिमोट कंट्रोल्स किसने संभाले हुए हैं? एक एक चीज बताती है कि वो मालिक है और वो खालिक है, उसने सब कुछ पैदा किया और वो हम सबसे चाहता है यही कुछ। मैं आज जब जहर के सुबह में जो सबक पढ़ाना होता है तो मेरे जहन में रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये सिर्फ एक चंद घंटे की बात नहीं होती, ये 24 आवर्स की एक सोच होती है जो आपके सामने आती है। तो मैंने इस चीज़ को आज सहरी के वक्त महसूस किया। आपको मालूम है कि सूरत आल इमरान की आयत 190 सूरत के आखिर तक आखिरी रुकू नबी सल्लम तहज्जुद के वक्त पढ़ते थे, यानी सुबह जब उठते थे तो बिस्तर पे उठते ही यानी वजू से पहले ही बैठ के पढ़ते थे। इन नफी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिल उलिल अलबाब। बेशक आसमानों जमीन और रात और दिन के बारी बारी आने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन वक़ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। वो लोग जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में रब को याद करते हैं, जमीन और आसमान की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं, और जब वो इस कायनात को देखते हैं तो फिर एकदम बोल उठते हैं, क्या? रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुभानक फ़किना अज़ाबन्नार। ए परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बेमकसद और बेकार नहीं बनाया, तू पाक है इससे कि अबस काम करे, बस रब हमें दोजख के अजाब से बचा ले। तो मैंने जब आज इन आयतों को पढ़ा, यानी कोशिश होती है मेरी कि बिस्तर से उठते उठते मैं पढ़ सकूँ जी कम अज़ कम जितनी भी, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने हमें हर सुबह उठते ही अपनी तौहीद का दर्स दिया। और मुझे इतना मज़ा आता है उस वक्त ये आयतें पढ़ के, मेरा दिल चाहता है कि मैं खुले आसमान के नीचे ये आयतें पढ़ूँ। अमूमन हम तो कमरों में बंद होते हैं ना, मैं कॉन्शियसली कई दफ़ा जब सुबह उठूँ तो मैं कर्टन हटा के बाहर देखती हूँ और मैं कहती हूँ, वाह मालिक, उठते ही तूने अपनी दावत दे दी कि मेरी कायनात को गौर से देखो। लेकिन आज हम मुसलमानों ने देखना छोड़ दिया। हम इन चीज़ों को वक्त का ज़ियां समझते हैं, हम समझते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि हकीकत क्या है कि जिसने इस कायनात पे तदब्बुर किया, उसने रब की मार्फत को पा लिया, इतना कुछ उसको दे दिया कि जो वाकई गौर करे तो उसको सब कुछ मिल सकता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात की बाकी चीज़ों पे भी तदब्बुर की दावत दी। यहाँ तो ज़मीन व आसमान और कुछ चीज़ों की बात है ना, लेकिन सूरत गाशिया आयत नंबर 17 से 29 में एक और अंदाज से अल्लाह ताला ने इसकी बात की। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत। क्या वो ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए, आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया, पहाड़ों को नहीं देखते कैसे जमाए गए, और ज़मीन को नहीं देखते कैसे बिछाई गई? कभी देखा आपने? कभी कैमल की सवारी की, आप कभी ऊंट को ऊंट पे बैठ के तो देखे। मैं जब इजिप्ट में थी तो वहाँ हम गए एक दफ़ा ऐसी किसी जगह पे विजिट करने पिरामिड्स वगैरह को, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऊँटों को लेके फिर रहे होते हैं ना, तो फिर हम भी बैठ गए। अब यकीन करें कि वो रास्ता ऐसा था कि इंसान सीधे कदमों से नहीं चल सकता, बहुत हेली लकड़ी मट्टी, और बहुत ही जैसे खौफ आता है ना इंसान खुद भी सीधा चले, लेकिन वो ऊंट ऐसा सुधा हुआ था, ऐसे जा रहा था कि मैं मुसलसल इसी आयत को सोचती रही कि वाकई अल्लाह ताला तूने कितना सच कहा, इतना बड़ा होके कैसे इसने हम में उठाया हुआ है। बंदे मोमिन हर चीज में रब को पा लेता है। दुनिया में इंसानों की आदत होती है ना, कोई चीज देखते हैं अच्छी तो फौरन पूछते हैं किस कहाँ की बनी हुई है, कहाँ से खरीदी, उलट पुलट के देखने लगते हैं ब्रांड कौन सा है, मेड इन कहाँ की है। अफसोस क्या है कि जब हम मादी दुनिया में इतना आगे, जब दुनियावी चीजों की इतनी यलगार है हम पे कि हम मुतासिर भी होते हैं तो उन्हीं से ही होते हैं। हमने खास मुल्कों को नाम दे दिया कि यहाँ की चीजें बड़ी अच्छी होती हैं और यहाँ की नापायदार होती हैं और यहाँ की लोग है तो अच्छी होंगी, लेकिन गौर कम करते हैं अल्लाह ताला की इस छत पे। हम अपनी छतों को जितना फैंसी कर लें, जितना चमका लें, हम तो हर वक्त उन्हीं के शहर में खो गए। हम तो इन्हीं मिट्टी और पीतल की चीजों को पूछने लग गए, कहाँ ही निगाह जाती है उस रब की तरफ। जब तक लोग फितरी माहौल में रहते थे रब को पाते थे, रब का कुर्ब महसूस करते थे, जब से मादी चीजों ने जगह ली, थिक कर्टन्स में आ गए तो फिर दुनिया के शहर में आ गए। इसीलिए आप देखेंगे अगली आयतों में कि जब लोग फितरत को नहीं देखते, फितरी माहौल से दूर कर दिए जाते हैं तो उनके अंदर शिर्क ज्यादा आने लगता है, दुनिया के दुनिया वालों की बड़ाई में ज्यादा आगे जाने लगते हैं। इसी तरह आप देखिए कि इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें रात और दिन के आने जाने पे भी गौर की दावत दी। कभी सोचा आपने? पहले तो आप अपने लिए अमल की बातें लिखेंगे कि आपने एक एक चीज पे तदब्बुर करना है, यानी आप इन आयतों में जो कुछ पढ़ रहे हैं इनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के मुताबिक आपने कायनात में इन चीजों को देख के कम से कम 5 5 मिनट आपने हर चीज पे गौर करना है। आसमान को देखें 5 मिनट, कहीं बैठ जाएं अपने घर के सहन में, बैकयार्ड में, गार्डन में, फिर देखें रब के आसमान को। जमीन को देखें, कच्ची मट्टी क्या है, कभी गौर तो करें, इतनी आजिज, इतनी बिछी हुई, इतनी हम्बल। इसी तरह कुछ इंसान भी दिखते हैं कि जिनको देख के लगता है कि वाकई ये तो मट्टी बने हुए हैं। अल्लाह ताला बंदे को ये सिखाता है कि निगाह तुम्हारी आसमानों पे हो लेकिन दिल के अंदर आजजी मट्टी वाली हो। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज। बंदे मोमिन के अजायम बड़े बुलंद होते हैं, आसमान को देख के वो अपनी मंजिल मुकर्रर करता है, चरख नील फाम से ऊपर उसकी मंजिल है, वो पस्तियों का राही नहीं होता, वो आसमान की रफ़तों और बुलंदियों का राही होता है, उसकी मंजिल जन्नतों में है जो ऊपर आसमानों में है। लेकिन वो मिलेगी कब? जब मिजाज में मट्टी वाली आजजी आएगी। कायनात की एक एक चीज़ बोल बोल के दर्स दे रही है, अपने आप को आपने चेक करना है। आसमान की बुलंदियों को देख के कैसे सोचेंगे, मैं आपको चंद हिंट्स दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि काम बातें कैसे करनी है। यानी आपने आसमान से बातें करनी है, वो आसमान तो कितना बुलंद है, तूने कितना मनो टनो वजन अपने अंदर रखा हुआ है, तूने कितने सितारों को जगह दी हुई, कितना बड़ा सूरज तेरे दामन में, कितना बड़ा चांद तेरे दामन में, कितने फरिश्ते तेरे पास। हदीस में आता है कि इतने फरिश्ते हैं आसमानों में कि जब वो इबादत के लिए झुकते हैं तो चरचराहट की आवाजें आती हैं। ऐ आसमान, तू इतना बुलंद होके तू गिरता नहीं, तू टूटता नहीं, तूने इनकार नहीं किया कि मैं यहां से बारिश नहीं बरसाऊंगा, यहां से रंग बदल जाए, ये हिस्सा थक गया, ये उधड़ गया। अपनी छत का और आसमान की छत का आपने मुआवजा करना है, और इसके बाद फिर जब आपने मट्टी पे गौर करना है तो मट्टी से बातें करनी है। ओ मट्टी, तू हमेशा कदमों में जाती है, तू लोगों के कदमों की धूल बनी रहती है, तुझे बुरा नहीं लगता? लोग तेरे ऊपर भर भर के कदम उठाते हैं तो कुछ नहीं कहती। ए मट्टी, तेरे दामन से इतने खजाने कैसे निकलते हैं? ए मट्टी बता, तू तो मट्टी है, पानी अंदर जाता है, लेकिन तू बता कि तेरे अंदर से सुर्ख टमाटर कैसे निकलते हैं? सब्ज मिर्ची कहाँ से आती है? तू बता कि तेरे अंदर से मीठे आम कैसे उगते हैं? ये मट्टी आपको बोल बोल के एक ही बात कहेगी, इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, बस एक की मानती हूँ। जो एक की मानता है वो बामकसद हो जाता है, उसकी जिंदगी में खैर आने लगती है, उसके अंदर से खजाने उगले जाते हैं, उसके मिजाज में मिट जाता है वो। फिर ये मट्टी आपको बताएगी कि मेरा बनाने वाला एक है, उसने प्रोग्रामिंग कर दी, उसने मेरे अंदर ये चीजें फीड कर दी कि लोगों मेरे साथ खैर की उम्मीदें रखो। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, वक्त ला फिल्लैली वन नहार, रात के साथ आपने कैसे मामला करना है? इस रात को देख के पूछें, ये ए रात तू अभी तक कहाँ थी? ए रात तू कभी जल्दी आती है, कभी देर से आती है, क्यों आती है? सर्दियों में तू लंबी क्यों हो जाती है? गर्मियों में तू छोटी क्यों हो जाती है? ए रात तू कभी यख ठंडी क्यों हो जाती है? और ए रात तू बता कि तेरे दामन में अल्लाह ने जो सितारे चमका दिए, बता ये कैसे हुआ? ए रात तू कितनों के ऐबों को छुपाती है? इससे यही सीखना है कि जैसे तू सीख छुपाती है ऐबों को, मैं भी दूसरों के ऐब छुपाऊंगी। जैसे तू रात की बातें लोगों को सुबह नहीं बताती, मैं भी लोगों के राज नहीं उगलूंगी। आपको रात एक ही बात बताएगी, इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, कि मेरा इलाह एक है, मैं एक ही मानती हूँ। आपने कभी कायनात के सुकून को महसूस किया? किसी बहुत फितरी माहौल में चले जाएं, पहाड़ों की किसी वादी में जाएं, आप वहां गाड़ी खड़ी करके एकदम बाहर रोड के किनारे पे आते हैं, सामने फलक बोस पहाड़ है, झरना बह रहा है, हल्की हल्की परिंदों की आवाज है, आपको अपने अंदर एक सख्त सुकून और एक खामोशी उतरती महसूस होती है। आपको इसकी वजह मालूम है? बहुत बड़ी वजह है कि इस कायनात में इतना सुकून क्यों है। हमारी मादी दुनिया में देखें, दुनिया को छोड़ें, अपने घर को देख लें। इस क्लास के बाद आप ब्रेक में महसूस करिएगा, कोई नहीं बोलता, इसके बावजूद आपको कितनी आवाजें आती हैं। कहीं फ्रिज की गड़गड़ाहट की आवाज है, कहीं हीट के चलने की आवाज होगी, कहीं घड़ी की टिक टिक, और सेलफोन की टिक टिक तो छोड़ती ही नहीं, कहीं गाड़ियों के चलने का शोर। हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं जहाँ हर वक्त बेसुकूनी है, लेकिन कायनात में सुकून क्यों है? इसलिए कि ये कायनात एक रब की बात मानती है, हर एक अपने हिस्से का काम कर रहा है, हर एक अपने वक्त पे आ रहा है, हर एक वही काम करता है जो मालिक ने कहा। अगर इंसान भी इसी तरह करने लगे, अपने मालिक की बात को मानने लगे, तो यकीन कीजिए ये दुनिया जन्नत नुमा बन जाए, इस दुनिया में सुकून आ जाए अगर लोग इसी तरह करने लगे। ये है सबक एक खामोश जो ये कायनात हम सबको देती है। और रात आती है तो जाती कहाँ है? और एक आयत तो मुझे हिला देती है, जिससे रात और दिन की ये बात के जो आती हैं और चली जाती हैं, ये अल्लाह की निशानी कैसे? अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल उठाया है सूरत कसस आयत 72 में। कुल अरअईतुम इन जालल्लाहु अलैकुमुन्नहार सरमदा इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन बिलैलिन तस्कुनून फीह अफला तुबसिरून। इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा? आप भी बताएं, आपने कभी सोचा क्या कि अगर अल्लाह ताला क़यामत तक तुम पर हमेशा दिन तारी कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूत है जो तुम्हें रात ला कर दे ताकि तुम इसमें सुकून हासिल कर सको? क्या तुम्हें सूझता नहीं है? अब जरा सोचें, अगर रात ना आए आगे, दिन ना आए तो क्या होगा? खौफ आने लगता है ना। कहते हैं गम की रातें लंबी होती हैं। जब कोई रात को बीमारी से तड़पता है, जब रात बेचैनियों की गुजरती है, तो वो रात लंबी लगती है। ذرا سوچیے اگر یہ راتیں ایسے ہی لمبی ہو جائیں، کوئی ہے جو نہ دے، اللہ نہ اجازت دے، کلیئرنس سائن نہ دے، آگے نے سے سگنل نہیں آ رہے کہ رات تم آ جاؤ. کئی بار آپ نے دیکھا ہے کہ ہوائی جہازوں میں کتنی کتنی دیر تک ان کو زمین پہ چلنا پڑتا ہے کیونکہ آگے سے سگنل نہیں مل رہے. ہو سکتا ہے کوئی اور فلائٹ اتر رہی ہے، ابھی ہو سکتا ہے کچھ سسٹم میں کمی ہے. انتظار کرتے ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو حکم نہ دے تو کیا یہ رات تاری نہ ہو جائے؟ کتنا سکون ہے اس رات میں. تم کیوں ایسے نہیں بنتے؟ تمہیں کیوں نہیں سوچتا؟ اور رات اور دن کے آنے میں ایک اور انداز، سورۃ لقمان آیت 29، آیت 29 سورۃ لقمان. الم تارا ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں؟ کبھی محسوس کیا آپ نے اس پیرونے کو؟ اتنے دھیرے دھیرے ہی آتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور دن بدل جاتا ہے رات میں، رات بدل جاتی ہے دن میں. خاص طور پہ جب مغرب سے پہلے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، میں اس وقت اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہوں. اور کب؟ جب باہر روڈ پہ ہوں، ٹریولنگ میں. گھر سے نکلتے ہیں تو روشنی تھی، اجالا تھا، آہستہ آہستہ روشنی ماند پڑتی جاتی ہے، پڑتی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی شمع گل ہو رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ ملگا جا، اور پھر ایک دم اندھیرا. آنکھیں کھول کے دیکھو، ہر چیز بتائے گی کہ الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ یا تو بہت سارے ہیں، اور یا ظالموں نے کہا ایک بھی نہیں. ہم ایتھیسٹ ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے نا، ورنہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. والفلک التی تجری فی البحر، اس کشتی کو تو دیکھو کتنی بڑی ہے جو سمندروں میں جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ بے مقصد؟ نو، بما ینفع الناس، تمہیں نفع دیتی ہے. کیا نشانی ہے اس کشتی میں؟ کہ جو کشتی جس مٹیریل سے بنی ہے، اس کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تو پانی میں ڈوب جائے، لیکن یہ منو ٹنو یہ کیوں نہیں ڈوبتی؟ یہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہے، یہ آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہے. غور نہیں کرتے؟ خوف نہیں آتا تمہیں کشتی میں بیٹھتے ہوئے؟ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کشتی کو حکم دے دے، یہ جتنی پانی سے اوپر ہے اتنی پانی کے اندر چلی جائے. سورۃ حج آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنا دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی اس آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر گرتا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. محسوس کیا کریں، کبھی کہیں پکنک پہ جائیں تو کشتی سے بھی چند باتیں کر کے آئیے. اطاعت سیکھیے، سبمیشن سیکھیے. سورہ لقمان آیت 31 میں آتا ہے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. نشانیاں دیکھنے والے سو رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے ان کو دیکھنے کی. وہ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم اس پہ کیوں دیکھیں، کیا ضرورت ہے ان کو دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ہمیں کائنات میں غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. آپ کو بھی محسوس تو کیا کریں، جب کوئی آیت الم ترہ سے شروع ہوتی ہے نا، یا فلا ینظرون، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی شاہکار بنانے کے بعد، کوئی بھی آرٹسٹ ہے، کوئی مصنف، کوئی اور، یعنی کوئی ایسا جو بہت خوبصورت ایک چیز بنا لے، تو پھر انسانوں کو کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو تو صحیح، تم نے دیکھا یہ میرا چیز. کبھی آپ نے ایگزیبیشن دیکھا ہوگا، اپنے فن پارے لوگ وہاں سیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، او یہ دیکھو، لک ایٹ دس، یہ دیکھو، یہ کیسے، پھر لوگ ایک ایک تصویر سے گزرتے ہیں اور کمنٹس پاس کرتے ہیں. ہم لوگوں کو تو بڑے بڑے نام دیں، ہم کہتے ہیں ان ہاتھوں کو چومنے کو دل کرتا ہے، लेकिन उस मालिक के आगे झुकने को दिल क्यों नहीं करता, जिसने क्या कुछ नहीं बना दिया। पहाड़ों को खड़ा कर दिया, जमीनों आसमान को सजा दिया हमारे सामने, क्यों कि गौर करो, सूरत फातिर आयत 27 में भी आता है, अलम तारा अन्नल्लाह अनजल मिनस्समा ईमान, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से कैसे पानी नाजिल किया। बारिश को भी देख लें, इससे भी बातें करिए, कभी हिम्मत हो तो बारिश में नहाइए, फिर देखिए आपको जो लुत्फ आता है, आपको ऐसे लगेगा रब की रहमत आ गई। अल्लाह ताला कहते हैं आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके जरिए से हम तरह तरह के फल निकालते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं। पहाड़ों को देखो, कहीं सुर्ख, कहीं सफेद, कहीं कुछ, ये सब ऐसे ही चल रहा है? नहीं, ये सब कुछ बता रहा है कि रब ने बनाया। इसी तरह आसमान से पानी निकलने का जिक्र सूरह ज़ुमर आयत 21 में भी आता है, अलम तर अन्न अल्लाह अनज़ल मिनस्समा ईमान, क्या तुम नहीं देखते। कितना शिकवा है, क्या वाकई देखते हैं हम? आप कहें अल्लाह हमें नहीं देखती, इस नज़र से नहीं देखती कि आसमान से अल्लाह ताला ने पानी बरसाया, फिर इसको सूतों और चश्मों और दरियाओं की शक्ल में पानी के अंदर जारी किया, फिर इस पानी के जरिए से वो तरह तरह की खेतियां निकालता है जिनकी किस्में मुख्तलिफ होती हैं, फिर वो खेतियां पक कर सूख जाती हैं, फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गई और अल्लाह इनको भुस बना देता है। हकीकत यह है कि इसमें सबक है अक्ल रखने वालों के लिए। पता नहीं अकल रखते हुए भी सबक लेते हैं कि नहीं, अपने आप से हर एक पूछे। सूरह हज आयत 63 में भी अल्लाह ताला ने ऐसी ही बात की, अलम तारा अन्नल्लाह अनजल मिनस्समा ईमान, क्या तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और इसी की वजह से जमीन सरसब्त हो जाती है, और पानी तो और है जो पानी हम पीते हैं, कभी उसको ही गौर कर ले। चलें इस पे एक्टिविटी लिखें, एक ग्लास पानी का आपने अपने सामने रखना है और उसको देखना है। अल्लाह ताला ने इसकी दावत दी सूरत वाकिया आयत 63 से 74 में, अफरायतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या तुमने आंखें खोल कर देखा है कि ये पानी जो तुम पीते हो, अअन्तुम अन्ज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि, क्या तुमने इसे बादलों से बरसाया है या हम हैं इसके बरसाने वाले, हम चाहें तो इसे सख्त खारी करके रख दें, फिर क्यों शुक्र नहीं करते। नहीं करते, ठंडा पानी, मीठा पानी, फ्लेवर्ड पानी, किस किस रंग में पीते हो, नहीं शुक्र करते, कहाँ से आया, किसने बनाया, और अगर चाहे तो इस पानी को उठा के ले जाए, तुम मेहनतें करते रह जाओ, पानी का कतरा दुनिया में ना आए। कुल आरई तुम्हें नस्बहमा उकुम गौरा फमैया ती कुम बीमा इमीन, सूरत मुल्क की आखिरी आयत, आयत नंबर 30। इनसे कहो क्या कभी तुमने ये सोचा है, आप भी अपने आप से पूछें, क्या मैंने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई धारियां तुम्हारे लिए निकाले। और बादलों के बनने की बात, वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस्समाई वल अर्द, बादलों के बनने की बात यहाँ कर दी, इस पे भी गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। सूरत नूर आयत 43 से 44 में अल्लाह ताला ने बादलों के बनने का पूरा प्रोसेस बता दिया, अलम तारा, अब देखिए हर आयत शुरू हो रही है अलम तारा, अन्नल्लाह युसजी सहाबन थुम्मा युअल्लिफु बैनहु, क्या तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह ताला बादल को आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहता है, फिर इसके टुकड़ों को बाहम जोड़ता है, फिर इसे समेट कर एक कसीफ यानी मोटा अबर बना देता है, फिर तुम देखते हो कि इसके खौल में से बारिश के कतरे टपकते चले जाते हैं जैसे किसी दुखी की आंखों से आंसू बहे, इस तरह पानी की बूंदें टप टप गिरती हैं, और आसमान से इन पहाड़ों की वजह से जो इसमें बुलंद हैं वो ओले बरसाता है। कभी गौर करके देखें, एक खुली कायनात हमारे सामने है, सिर्फ आंखें खोलने की ज़रूरत है, हम गौर नहीं करते। वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस्समाई वल अर्द, बादल जैसे तैरते हैं आसमानों में, इसी तरह परिंदे भी तैरते हैं। सूरत नूर आयत 41 में ही आता है, अलम तारा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस्समावाति वल अर्द वत्तैरु सफ्फात कुल्लु कद अलिम सलातहू व तस्बीहहू والله عليم بما يفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے دیکھو، لیکن شدت کس میں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے دے، ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا ہمیں دی یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے. ہر ایک اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، ہم کیوں نہیں جانتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل سلام کہتا ہے. ذرا سوچیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ تمہیں منظور ہے کہ ہم پہاڑوں کو تیرے لیے سونا کر دیں تاکہ تم اپنی ضرورتوں میں انہیں لا سکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور فرمایا، یہ بات آپ غور سے سنیے گا، اے جبرائیل، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور یہ مال اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کو وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثبات اور استقلال بخش دیا، یعنی آپ اس کے راستے میں ثابت قدم رہیں گے اور ڈگمگائیں گے نہیں. یہ عربی کی کتاب ہے شفا، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو بات یہی ہے، پیغام یہی ہے، آنکھیں کھولو، رب نظر آئے گا. اس کائنات کو دیکھو اپنے رب کے ایک شاہکار کی صورت میں، تو پھر تمہارا دل چاہے گا کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں. اس کائنات پہ تدبر کرنے سے، غور کرنے سے کیا ملے گا؟ اس کا جواب اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. اصل میں تو یہ آیتیں تمہید ہیں اگلی آیتوں کی، جو بہت ہی خوبصورت مضمون ہے. ایک دفعہ بڑی محبت سے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی، اور تصور میں اپنی دنیا کی مختلف چیزوں کو رکھیں گے. چلیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.